I ovaj kamen zemlje Srbije, što preteć suncu dere kroz oblak sumornog čela, mračnim borama o vekovečnosti priča dalekoj, pokazujući nemom mimikom obraza svoga brazde duboke. Vekova tavnih to su tragovi, te crne bore, mračne pećine, a kamen ovaj, ko piramida, što se iz praha diže u nebo, kostiju kršnih to je gomila, što su u borbi protiv dušmana dedovi tvoji voljno slagali, lepeći krvlju srca rođenog, mišica svojih kosti slomljene, da unucima spreme busiju, oklenće nekad smelo prezirući dušmana čekat čete grabljive. I samo dotle, do tog kamena, do tog bedema, nogom ćeš stupit, možda poganom. Drzneš li dalje? Čućeš gromove kako tišinu zemlje slobodne, zgrmljavinom strašnom kidaju. Razumećeš ih srcem strašljivim, šta ti sa smelim glasom govore, pa ćeš o stenja tvrdom kamenu brijane glave teme ćelavo u zanosnome strahu lupati. Ali jedan izraz, jednu misao čućeš u borbe strašnoj lomljavi. Otadžbina je ovo, Srbina!